Vande Ham Shri Guru Shri Atah Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsa Nila Chalanivasayan Nittaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hum sab jante hain ki Srila Prabhupad hone ke pahele bachpan mein sarvapratham ek choti rath yatra आयोजन किया तो बचपन में भी श्रील प्रभुपाद की दृढ़ आसक्ति थी जगन्नाथ और जगन्नाथ रथ यात्रा पर। श्रील प्रभुपाद स्वयं महाभागवतो महान है, ये शब्द श्रीमद् भागवत में है। श्री प्रहलाद महाराज का वर्णन महाभागवतो महान, अर्थात भागवत, भागवत शब्द का अर्थ महान भक्त। एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। भागवत शब्द के दो अर्थ है, एक है भगवत शास्त्र श्रीमद् भागवतम और दूसरा है ऐसे भक्त जो भक्ति रस पात्र शुद्ध भक्त। तो भागवत श्रेणी में महाभागवत भी है और प्रहलाद महाराज का वर्णन है व्यासदेव के द्वारा महाभागवतो महान, महाभागवतों में महान। तो निस्संदेह श्रील प्रभुपाद प्रहलाद महाराज से निम्न नहीं है। द्वादश महाजनों के प्रतिनिधि और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद इस पृथ्वी पर आए हैं सबको बताना जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। विशेषकर पाश्चात्य देशों में जगन्नाथ कौन है तो कोई नहीं जानते। उदाहरण थी कि गॉड है, जगत के स्वामी गॉड है, लेकिन कैसे जगन्नाथ वंशीधारी रसपिहारी द्विभुज मुरलीधर श्री कृष्ण और कैसे श्री कृष्ण गौर रूप मैं आता है, तो ये सब भक्ति सिद्धांत और रहस्य पाश्चात्य देशों और पूरी पृथ्वी में प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद महाभगवतो महान इस भौतिक संसार में आए थे। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पृथ्वी आचे जतो नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गई मोर नाम, इस भविष्य वाणी पूर्ण करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद बचपन में छोटी सी रथ यात्रा आयोजन किया, भक्तों जैसे आप सब भक्त विशेषकर दलभ विद्यानागर के भक्त अर्थात राधा गिरिधारी के भक्त जो दलभ विद्यानागर को विशेष प्रीति नहीं करते, राधा गिरिधारी को, राधा गिरिधारी जो यहा विराजमान है वल्लभ विद्यानागर निवासियों और विद्यार्थियों को कृपा प्रदान करने के लिए स्विच से अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं। तो उन्होंने इस महोत्सव आज आयोजन किए दो मुख्य हेतु से। एक है अपनी भक्ति प्रकट करना जगन्नाथ को, और प्रचार का हेतु जिससे लोग जिनमें रुचि नहीं है जगन्नाथ के प्रति, तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से भक्ति कम से कम भक्ति स्वीकृति मिलेंगे। और इस महोत्सव में से हम प्रचार करना चाहते हैं तो कितना आनंदमय है भक्ति जीवन। लोग जो अपना दुकान में रहते या मकान में रहते और ऐसे ही उनका जीवन चलते रहते है ऐसे, उसमें कुछ रास नहीं है। रास है जड़ रास, मधुर नहीं है। कृष्ण लीला मधुर है, कृष्ण पूर्ण मधुर है, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। तो भगवान जगन्नाथ कृष्ण सबको आकर्षण देने वाले हैं, जिससे लोग सब लोग जिनके हृदय में सुप्त रूप में रुचि है आकर्षण है कृष्ण के प्रति, जिससे वो सुप्त भक्ति जो सबके हृदय में है उसका कम से कम थोड़ा सा जागृत होगा। इसलिए भक्तों इस रथ यात्रा महोत्सव आयोजन करते और साथ साथ प्रसाद वितरण भी होते, पुस्तक और भगवत दर्शन, पुस्तक मतलब श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों, वो सब वितरित होगी और हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा जय बलदेव। तो इस महोत्सव में से सभी प्रकार प्रचार होते, मुख्य मुख्य विधान प्रचार का, सब लोग भगवान का दर्शन मिलते, भक्तों का आनंद भी देखते, हरि नाम सुनते, प्रसाद मिलते और श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों मिलते। तो इस हेतु से श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम कलकत्ता में बचपन में दो दो हेतु से अपनी भक्ति भगवान जगन्नाथ की सेवा करना, भक्तों का ऐसे स्वभाव है कि वे सदैव भगवान की सेवा करना चाहते हैं, अपनी भक्ति जगन्नाथ को अर्पण करना चाहते, सेवा अर्पण करना चाहते, और साथ साथ जन कल्याण होते। जन कल्याण का नाम में आजकल बहुत सारे विधान है, भूखियों को खिलाना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल, जैसे इस वल्लभ विद्यानागर, विद्यानागर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ी व्यवस्था है, विद्या का नाम है अविद्या सिखाना, भौतिक तथा कथित विद्या का इंजीनियरिंग और वल्लभ नाम कृष्ण का नाम है, लेकिन कृष्ण के अनुसार इस जगह का नाम वल्लभ विद्यानगर नहीं है, वल्लभ भाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल दूसरा जो देश के वल्लभ था। तो ये सब अविद्या चलते हैं और इसलिए लोग तो कुछ ना कुछ भक्ति सब गुजरात में जो हिंदू है सब लगभग सब तो कृष्ण को मानते परोक्ष या अपरोक्ष रूप में। परोक्ष का या अपरोक्ष मतलब वो स्वामी स्वामी नारायण संप्रदाय वो भी प्रचलित है नदी अजल में खासो इसी इलाका में, और उस संप्रदाय में धारणा है कि हम वैष्णव है, लेकिन वो वैष्णव अविद्या का कारण से उनकी वैष्णवता वैष्णव धर्म विकृत हो गया है और मानते हैं कि सहजानंद स्वामी जो स्वयं उपदेश दिया राधा कृष्ण की सेवा करना, तो स्वामी नारायण को स्वयं भगवान कृष्ण मानते जो अविद्या है भूल है, और इस प्रकार उनकी भक्ति विकृत हो गया और धीरे धीरे काल का प्रभाव से वो पहले स्वामी नारायण को मानते अभी स्वामी नारायण को लगभग भगा दिया निकाल दिया और प्रकट ब्रह्म स्वरूप को भगवान मानते। तो ये सब अविद्या हथाना का जरूरत है, नहीं तो भक्ति का नाम से लोग जो जय जगन्नाथ हरि कृष्णा गाएंगे हमारे साथ वो अच्छा है वो हम चाहते। तो रथ यात्रा में बहुत सारे लोग आएंगे पूजा करेंगे दर्शन लेंगे इत्यादि, लेकिन उसके बाद वो गणेश पूजा गणेश चतुर्थी पर यहाँ पर गुजरात में बहुत गणेश मंडप में गणेश का रूप है और मुख है साई बाबा का, तो कैसे धर्म का नाम में अधर्म चलते लगते है। महाराष्ट्र में भी ऐसे होते गणेश को साई बाबा बनाते है। तो इसलिए शील प्रभुपाद की ग्रंथों और भगवत दर्शन का वितरण वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण इस महोत्सव है, बड़ा अवसर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य है सत और असत वास्तविक ज्ञान वेद विद्या और सब कुछ जो ज्ञान का नाम है अज्ञान है वो दोनों में वो अंतर जो है उसको प्रदर्शन करना, जिससे लोग वास्तविक मार्गदर्शन मिलेंगे। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु श्रीमद् भागवत रस शास्त्र है और तत्व शास्त्र भी है, तो पहले समझना चाहिए रास लीला सुनने के पहले वो ये कृष्ण जो रास विलासी कौन है, वे पुरुष परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तो वो ज्ञान भी देना चाहिए। नहीं तो जब तक लोग नहीं जानते तो कृष्ण भगवान है कैसे ही कृष्ण भगवान है, जो निश्चय ही कृष्ण भगवान है वो सभी शास्त्र का सिद्धांत है, लेकिन लोग सोचते हैं कि कृष्ण हरे कृष्ण इस्कॉन वाले कृष्ण को मानते, दूसरे लोग साई बाबा को मानते, दूसरे लोग तो अल्लाह जीसस वो सब एक ही है, और कोई कोई भगवान आगा नहीं मानेंगे वो भी ठीक है, ऐसा लोग का विचार है। सिद्धांत बोले चित्ते न करो अलोश, यहाँ होते कृष्ण लागे सूर्य मानस। तो सिद्धांत क्या है, हमें सिद्धांत समझना चाहिए और समझाना चाहिए, नहीं तो लोग तो रथ यात्रा देखेंगे और अच्छा लगेंगे और सोचेंगे कि गणेश पूजा जैसे है, साई बाबा की पूजा जैसे है, तो सब लगभग एक ही है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की विशेषता है कि हम पूजा करते हैं, महोत्सव मनाते हैं और हम सत्य ज्ञान का प्रदान भी करते हैं। हरे कृष्ण, समय नहीं है अभी, सो 10 मिनट सारे बार है ना, वो जल्दी चलते 5 मिनट्स। ऑलराइट महाराज, आपकी पुस्तक रथ यात्रा के बारे में यहाँ उपलब्ध है, नहीं लाए तो अगली बार आप यहाँ लगे। और तमाल कृष्ण महाराज की पुस्तक, वो पुस्तक उपलब्ध है यहाँ, जगन्नाथ बल्लभ नाटक नहीं। ऑलराइट हरे कृष्ण। डू यू वांट टू अनाउंस द बुक्स देन? आई एम टोल्ड देयर इज 5 or 10 मिनट्स बाकी, इट्स टोल्ड 10 मिनट्स एंड देन 5 मिनट्स। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे।